Έλα, πώς το λες. Έλα. Ένα είναι το κόμμα, αγόρι μου, Πασόκ. Κόμμα είναι το Πασόκ ακόμα. Πασόκ, Πασόκ, τι κακό. Το κόμμα, πώς το γράφεις. Ρε, έχουν καταφέρει με 8% και έχουν υπάλληλο πρωθυπουργό, ρε μαλάκα. Ούτε από τον πρωθυπουργό δεν χρειάζεται να βγάλουν. Πόσο μάγκες είναι οι άνθρωποι. Έλα, ρε Πουστόκη. Έλα. Τι κάνεις, ρε παιδί. Καλά, εσύ. Μια συμβουλή στο Τσίπρα θέλω να δώσω. Μισή ώρα προσπαθώ να πάρω, ρε παιδί. Δεν πειράζει. Γρήγορα στην εκκλησία. Με δόξα και τιμή, στεφάνι, με παπά, με κουμπάρο και τέτοια. Και μετά να βρει και γκόμενα. Έχει γκόμενα, καλέ. Παντρεμένος ο άνθρωπος. Ποια εκκλησία να πάει. Μόνο έτσι θα γίνει πρωθυπουργός. Να έχει κάτι να καμαρώνει ο Ελληναράς. Δεν τον ψηφίζει αλλιώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να σου πω κι εγώ τον καημό μου. Πες τον. Ικανό τον έχω εγώ τον Τσίπρα να τα κάνει όλα αυτά τα καροκυζιλίκια. Γιατί το θεωρείς και απίθανο να συμβεί. Όχι, καλέ. Και εκκλησία θα πάει. Και συμβόλαιο με το λαό θα υπογράψει, όλα θα τα κάνει. Θυμίσω, Αντρέα. Όλα τα χριστιανικά που θέλει ο κόσμος, όλα. Και κάνει κάτι να καμαρώνει ο Λιναράς. Θυμίσω, Αντρέα, να μου. Μη σου πω, μπορεί να αναγκαστεί να συνάψει σχέσεις και με μεγαλοεπιχειρηματίες. Αν χρειαστεί. Με παίρνει που λες φίλε μου Αποστόλη, καταρχήν καλημέρα. Καλά, εντάξει τώρα, λέγε. Ναι, εντάξει. Με παίρνει λοιπόν που λες φίλε μου Αποστόλη, ο άλλος από την τράπεζα σήμερα. Και αφού έχω τσακωθεί με τον εργοδότη γιατί είχε να με πληρώσει τρεις μήνες, μου λέει. Έλα, μόνο τρεις μήνες και εσύ τι είναι, τέλος πάντων. Τρεις μήνες, ρε, σου λέω, έναντι. Και έρχεται και μου λέει που λες κόντρα παραμύθι και ξέρεις, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Και εγώ τι του απαντάω, φίλε μου Αποστόλη. Τι. Νόμονα εσένα. Θυμάσαι εκείνο εκεί που σου είχε κάνει εκείνη τη φάση και είχε πάρει τηλέφωνο την εταιρεία την πρακτική. Ναι, τι έγινε. Που του έλεγε θα σε κάνω Βασίλισσα και κάτι τέτοια του έλεγε του τύπου. Αυτά του είπε, θα τον κάνει Βασίλισσα. Εγώ παιδί μου, εγώ μίλησα στην κόμενα. Τη λέω θα σε κάνω Βασίλισσα, τη λέω γορίτσι μου και άμα τα είχα τα φράγκα θα σου πήγαινα ω και Βραζιλία να δούμε εθνική. Και τι γυρίζει. Αμαν. Ρε βλαμμένη, είχε τα στοιχεία σου μπροστά, τα ονόματά σου. Εγώ τα έλεγα αυτά, αλλά ήταν για λουνού δάνειο, χαίστηκα. Εγώ τα έλεγα και κανένα βάζο πρέπει να ήταν γιατί και από φωνή δεν έλεγε. Ναι, καλά, δεν πειράζει, για πε. Ναι, και γυρίζει και μου λέει τι λέτε κύριε μου λέει. Ποιον ακούτε μου λέει και τα λέτε αυτά μου λέει ελληνοφρένεια. Αδικιά μα ήτανε. Μα το θέλω και με αφήνει παγωτό, ρε φίλε. Σε αφήνει παγωτό με τι μαλακίε. Λιγότερο δάνειο δεν πληρώσει πάντω, ξέχνα το. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λέπη τώρα σου λέω τι. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάμε παίξουμε την εθνική overnam. Ο κύριος Λαβαζάνης Μουζίου δήλωσε εμένα εύθραστος πριν από αρκετό διάστημα, πριν από τις εκλογές, ότι ναι, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσείς είστε κομμουνιστρία. Ναι. Εσείς κύριε είστε κομμουνιστής. Τι λες μωρί, στα μούτρα σου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μου είχες ξαναπαντήσει όταν αυτός ο αχώνευτος Χατζής το είχε ξαναρωτήσει, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον. Α, ναι. Δεν μου λες, αυτός τι ζητάει, δηλαδή πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Ναι, γιατί κακό είναι. Δεν πιστεύεις ότι στο σημερινό καθεστώς επιβάλλονται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Επιβάλλονται, όχι με τον τρόπο που ρωτάει αυτός ο τύπος. Σαν ασφαλίτης ρωτάει. Εγώ έτσι το βλέπω. Ενώ πώς είναι. Ενώ είναι αλλιώς. Ο καθένας μας να αναρωτηθεί τι είναι ο κομμουνισμός. Και... Άι, μωρή, που θα αναρωτηθούμε και τι είναι ο κομμουνισμός. Άι, παράτα μας. Κνίδισε, είσαι μωρή. Όχι. Αφήνεις τρίχα στη μασχάλη του ποδιού. Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν. Θα σε ψάξω. Αλλάζω θέμα. Άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Ριάλ ότι αφέθηκε με εγγύηση και περιοριστικούς όρους ελεύθερος ο Λευτεριάδης. Βεβαίως. Είχε λεφτά ο άνθρωπος, πλήρωσε. Γιατί όχι. Mm. Και νόμιμο και ηθικό. Και ο Βενιζέλος ελεύθερος είναι. Χωρίς εγγύηση. Δεν είχε μία ανάμειξη για τη διάσωση της πρώτων μπακ με κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ή δεν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάσαι καλά. Δεν θυμάμαι καλά. Εσύ. Εκείνος δεν θυμάται καθόλου. Ναι, εσύ θυμάσαι κάτι. Τίποτα. Ξέχασα, έχεις γενικώς. Δεν έχει κλείσει βουλή. Δεν θυμάμαι τίποτα αφού έκλεισε βουλή. Το θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες, τι θυμήθηκες. Αυτός ο ασφαλίτης ο Χατζής είχε ρωτήσει τον Λαφαζάνη αν είναι κομμουνιστής. Το θυμήθηκα. Ξέρεις γιατί το θυμήθηκες, ε. Γιατί έχω καλή μνήμη. Δεν είναι ότι έχεις καλή μνήμη. Πάει να πει ότι έχεις και καλό έντερο. Όχι πάλι διαφήμιση, σε παρακαλώ. Γιατί μωρή, δεν σ' αρέσουν τα cranberries. Πες μου, ειλικρινά, σ' αρέσουν τα cranberries. Αρέσουν, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι σε χάπι τώρα. Πάτα τα cranbiotics με cranberry και φάτα μωρή. Οκ, okay, μέτρησες. Είναι καλά και για τις κνήτισες. Έλα, δοκίμασέ. Δεν είμαι κνήτισα. Άι μωρή. Μιχάο Πανιού. Ναι, ναι. Πασό και Βενιζέλο τη λογική στο τέλο. Ναι, το λες και έτσι. Λοιπόν, θέλω μια διευκρίνηση να κάνω να δω αν έχω καταλάβει καλά. Αυτοί έχουν γραπωθεί πάνω στην καρέκλα, του φαλιαρώνει όποιο περνάει από εδώ. Τόμσεν, όποιο να είναι. Του βρίζει ο κόσμο. Γελάμε μαζί του, το ξέρουν και κάθονται εκεί για να σώσουν τη χώρα. Και τα τομάρια του, το λες και έτσι. Και τα δηλαδή, εμεί ρε παιδί μου του λέμε ρε φύγετε, δεν γουστάρουμε. Καλά, δεν το λέμε και έτσι ακριβώ. Το ρε φύγετε, δεν γουστάρετε, δεν συνοδεύεται με ένα 20% στι εκλογές. Ναι. Το άλλο 80 λέει φύγετε. Δεν γουστάρουμε. Ναι. Κάθονται γιατί λένε όχι, εγώ θα σε σώσω, ρε παιδί μου. Αυτό συμβαίνει. Έχω καταλάβει. Και επειδή και το άλλο 80 δεν λέει δυναμικά κάτι, είναι και αυτό τώρα. Και εσύ μην τρελαίνεσαι. Συμφωνώ. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, αλλά λέω το σκεπτικό τώρα. Δηλαδή το άλλο 80% τι θέλει. Και αυτοί έχουν ευθύνη. Δεν μπορούν να αφήσουν τη χώρα στα χέρια ενός 80% που δεν ξέρει τι θέλει. Σωστά, ρε Μιχάο, έχεις δίκιο. Έχουν ευθύνη να μας σώσουν. Έχουν ευθύνη να είναι στα πράγματα μέχρι να αποφασίσει ο λαός. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ αυτό δεν. Απλά λίγο την απόφαση του λαού θα τη διαστρεβλώσουν λίγο. Αυτή θα βοηθήσει και λίγο το Μέγκα, λίγο Sky. Τέλος πάντων, μέχρι να αποφασίσει ο λαός έχουν ευθύνη να κυβερνάνε. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Να λες ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν το θέλω αυτό, δεν γουστάρω. Και να λέει ο άλλος, όχι, θα σε σώσω. Δεν καταλαβαίνεις εσύ, θα σε σώσω. Έλα, γεια. Έλα ρε φίλος. Έλα ρε φίλος. Τι κάνεις? Πού είσαι ρε Μόρτη? Τι κακό με βρήκε ρε φίλε μου. Τι κακό σε βρήκε? Μη μου πεις τίποτα εντερικό. Χλωρίδες και τέτοια έχω να σου προτείνω. Πιτσιρικά σ' ακούω Kid Biotics. Friendly bacteria. Όχι, βγήκα συγγενής με Τσίπρα και δεν σου κάνω πλάκα. Με τον Τσίπρα? Ναι. Αμάν. Προ γιαγιά μου και προ παππούς ήταν αδέρφη. Ο προ παππούς. Κάνεις πλάκα. Συγγενής με τον Τσίπρα. Συγγενής με τον Τσίπρα. Να το ψάξει μήπως είχατε τίποτα μετοχές στους Καπανέα. Θα έχεις να παίρνεις. Στο μεταξύ αυτό θέλει να φέρει, λέει, θέλει να πάρει πίσω τη ΔΕΗ, θέλει να κάνει, θέλει να ράνει. Καλά θέλει, δεν είπε ότι θα το κάνει. Υπό τι θέλει, τι θέλει ο καθένας, άστο. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Κώστας από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, φίλε. Coca-Cola απεργία. Ω, καλώς ήταν. 268 μέρες, Αποστόλη μου, σήμερα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τα εργοστάσια όλο καλά παράγουν στο εξωτερικό. Παράγουν στο φουρ. Λοιπόν, οι απεργοί με το πούλμαν που έχουν ντύσει τα χρώματα της απεργίας θα βρίσκονται σήμερα ένα στην Κοζάνη, αύριο Τετάρτη στη Λάρισα, την Πέμπτη στη Δράμα, την Παρασκευή στην Κατερίνη. Τι απεργία είναι αυτή, τα απεργία του λένε αυτή. Πόδι Χαλκιδική. Τι να κάνουμε, Αποστόλη, πρέπει να τρέξουμε σε όλη την επαρχία, σε όλους τους νομούς, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν μας παίζει κανένας, δεν μας δίνει βήμα κανένας και εσύ που μας παίζεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είσαι από ο μοναδικός, μπορώ να σου πω, με βεβαιότητα, από τα μεγάλα ράδιο. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσουν. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά μας, να ανοίξουμε το εργοστάσιο, να έρθουν πίσω θέσεις εργασίας, Αποστόλη, τίποτα άλλο. Ακούω στο ραδιόφωνο ότι κάνουμε μια κίνηση για την επιστροφή των πληπτών από την Αγγλία. Ναι, κάτι καρακάξεις, ντυμένες οι αίριες πάνε εκεί πέρα και παρακαλάνε τα γάλματα, τους μιλάνε. Περιμένετε, έχω ένα φόβο. Μήπως με το αγγλικό δίκαιο μας φέρουν κανένα χαρτί και ότι χρωστάμε τόσα και μας πάρουν ολόκληρη την Ακρόπολη και την πάρουν για να αποκαταστήσουν τα γλυπτά εκεί που έχουν. Σωστό, καλό θα ήταν αυτό. Καλό θα ήταν για να απαλλαγούμε και από τα βαρύδια του παρελθόντος. Πάτε τη στο διάλογο, για πίνε έτσι κι αλλιώς. Ακούσε κάτι. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει πήξει και η Αθήνα, δεν έχουμε που να χτίσουμε πια. Πάτε να βιάσει ο λόφος να χτίσουμε. Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ό,τι γλιτώσαμε από το Μοροζίνι με τα κανόνια του να το πάρουν με χαρτί χρέος αυτοί. Ας το πάρουν να γλιτώσουμε, αυτό λέγω. Όχι, μωρέ, ας μείνει και κάτι ελληνικό. Είναι η σημαία. Ας μείνει η σημαία, ο ιστός, κάτι ελληνικό. Λέτε να μείνει και αυτή. Και η φέτα. Να μείνει η σημαία και η φέτα. Να έχουμε κάτι ελληνικό. Έλα, πού είστε τόση ώρα, πήγε για κατούρημα. Απαγορεύεται. Όχι, ρε φίλε. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Απλά με είχατε ζαλίσει, παίρνετε και τα βιβλία 10 ώρες μετά. Αφού τα δώσαμε. Άι, στο διάλογο, πια τσάμπα τσάμπα να πάει να αγοράσει. Στην επαρχία δεν θέλετε κανένα βιβλίο. Δεν έχει βιβλία στην επαρχία. Λες και τι θα κάνεις. Είχες χρόνο στην επαρχία, διαβάσει και βιβλίο. Γιατί όχι, ρε φίλε. Να πάει να αρμέξει την κατσίκα. Να θερήσει το χωράφι. Τι θα κάνεις, θα διαβάσει το βιβλίο. Τι είσαι, πώς την είδες. Τελείωσαν τα βιβλία. Τελειώσαν τα βιβλία. Τον πούλο. Είπε ότι έχει 28% αύξηση στα κέρδη ο τουρισμός. Θα πάρουν τίποτα οι υπάλληλοι που είναι στα ξενοδοχεία και από εδώ και από εκεί, κανένα 10%, κανένα 5%. Ναι, μείωση. Μείωση. Ναι, και ατομικές συμβάσεις. Εγώ έχω ένα δίλημα προς την κυρία Κεφαλογιάννη και προς αυτούς που είναι στα νησιά. Να πληρώσω την εφορία ή να έρθω στα νησιά 5 μέρες διακοπές. Τι να κάνω, είναι 30 Ιουλίου να πληρώσω την εφορία. Την εφορία, καλέ. Τι, εσένα σε θέλαμε για τουρίστα, χεστήκαμε. Τόσοι Κινέζοι θα έρθουν. Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά εγώ έχω μεγάλη κοιλιά και τρώω πολύ σταβέρνες. Λοιπόν, την εφορία, εντάξει, άκουσα εσένα, φυλάκια. Και οι Κινέζοι, τόσοι Κινέζοι τσούρμο έρχονται. Έχουν την κοιλιά τη δικιά σου, αν βάλεις 5 μαζί. Όσο τρώω εγώ, τρώνε 5 Κινέζοι μαζί. Ναι, αλλά δεν δουλεύετε το ίδιο. Τεμπελχανά. Μου αδόλφου τα εγγονιά, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά. 45 Απρίλης και ο αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό, Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Ναι. Έλα βρε Αποστόλη μου. Έλα βρε Μαρή, τι κάνεις? Καλά είμαστε, μπράβο παιδιά για το τραγουδάκι. Μπράβο λίγο να σηκωθούμε, βάρτε και κάνα εάμι. Σηκώθηκες, σηκώθηκες. Σε δύο λεπτά τελειώνει, θα ξανακάτσεις, μην κουράζεσαι. Όχι ρε παιδιά. Γουστάρουμε, ρε γαμώ, το μετά. Γουστάρετε, αλλά μην ανησυχείς, δεν σε κουράσω. Τελειώνει σε λίγο. Όχι, όχι. Θα το βρούμε και θα το ξαναπαίξουμε στο ίντερνετ. Μη σε νοιάζει, θα γουστάρουμε. Στο ίντερνετ όταν λες, δηλαδή πού? Ας πούμε στο επίσημο site μας ελληνοφρένια.net.gr, ας πούμε. Εφόσον το έχει, βεβαίως. Το έχουμε. Να σου πω με την ευκαιρία, αφού αρχίσαμε τις διαφημίσεις, να πω και τα άλλα για το χέσιμο. Έχουμε κανένα θεματάκι, να κάνουμε ένα πλησιματάκι. Κανένα θεματάκι, κανένα θεματάκι. Κανένα. Ακόμα. Να σου κάνουν ένα πλήσιμο μέσα έξω. Είναι αυτά τα probiotics που καθαρίζουν, σου κάνουν αυτό το μέσα έξω που λέμε στο αυτοκίνητο. Α, μάλιστα. Σου καθαρίζει από βακτήρια και διάφορες μαλακίες τα σωθικά σου. Προσέχουμε, ρε παιδί μου, προσέχουμε. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εγώ τα δίνω και στο αρνί το Πάσχα. Δεν φάω ότι να είναι μαλακίες τώρα. Να τελειώνουμε τα κουκορέτσια, το αποστηρώνω εγώ, το φτιάχνω το πράγμα. Ωραία, ωραία, εντάξει, για το αρνάκι θα το τιμήσουμε. Ναι. Χθες διάβασα το άρθρο του Μπογιόπουλου στον Ενικό. Ναι. Που έλεγε για τη Σκόσκο. Θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι οι συμβάσεις που κάνουν είναι από 4 έως 12 ημερομίσθια το μήνα. Ναι. Είναι αορίστου χρόνου. Τους λένε να σταματήσουν χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα και θα τους ξαναειδοποιήσουν. Mm. Δεν τους ειδοποιούν ποτέ και δεν είναι ούτε άνεργοι ούτε εργαζόμενοι. Αυτά για να μην ακούω για χίλιες θέσεις εργασίας. Χίλιες θέσεις, ναι, μπορεί να είναι. Αν το υπολογίσεις έτσι, ότι δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Α, και κάτι άλλο. Η Coca-Cola δεν αφήνει τίποτα στην Ελλάδα. Πήρε τα εργοστάσια της και τα πήγε στη Βουλγαρία. Φορολογείται στην Ελβετία και εδώ απλώς μόνο καταναλώνεται. Αυτά επειδή ακούω κάποιες διαφημίσεις τις τελευταίες ημέρες. Αποστολή! Έλα. Τι είπε πάλι εκείνο ο ψηλό δημοσία τάξη προστασία κλπ. Ωραίο δεν. Αυτό το Υπουργείο δεν ανήκει ούτε σε εμένα, ούτε στην κυβέρνηση, ανήκει στον ελληνικό λαό. Δηλαδή το Υπουργείο του ανήκει μόνο στον ελληνικό λαό, τα υπόλοιπα σε ποιον ανήκουν. Στου Γερμανού, πού, στου εφοπλιστέ, πού ανήκουν τα υπόλοιπα. Πολύ μυαλό ψηλό. Πρέπει να έχετε πολύ υλικό έτσι. Θα πρέπει με καλό χειμώνα μου φέρετε. Αν αντέξουν.